ben de değilim. Visalin yolunda seyyahım. Sevdam yarım, yürek yarım. Sense diğer yarım. Senden uzakken bendeki ben hep yarım. Gözlerin esaretim, kayboldum inan. Sanki ben değilim ben. Adın bir ok misali. Saplanmışım sende ben. Düşünürken bile başkayım. Sendeyim her dem. Senden uzakken sol yanımda sızım var. Merhalem. Ürküyorum her tatlı tebessümünde. Bir daha olmayacak mısın? Titriyor lisanım, artık bende değil farklı bir insanım. Olmazlara takılıyor aklım, kelimeler yakıyor canım. Ama biliyorum sen vefamsın, bense sensiz yalınım. Susturamıyorum, dinmiyor nefesimden uzak olmak hicranım. Sessizce durup yüreğinin bir köşesinde sukut etsem, gözlerinde bendeki seni istesem, uzun yolun sonuna seninle erebilsem, işte ben her zaman sendeki senim desem, ben bende değilim, işte ben her zaman sendeki senim desem. Çünkü ben bende değilim.